wczoraj, przez jutro, do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba. Zgłaszać, wypominajcie na tło ustawy i wygaszać południe, północ. przypomnienie, by też zacznijcie to rozgłaszać. Przypominajcie, na tło ustawię i wygaszać. Południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Zła widoczność to coś z drzew spada. Już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada. Już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada. Już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Potocznie, dobrze wiem, że nie wypada. Błagam! Jedź! Jedź! Bo to nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź! To też nie gra. Jedź! A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź! I pod duszę, ale tak jak nie lubię. Jedź! Bo to nie mgła. Jedź! Ale całe światło pożera. Jedź! Jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź! Jedź! Zła widoczność to coś z drzew spada. Już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź! Jedź! Zła widoczność to coś z drzew spada. Już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź! Jedź! Gdyż potłoczno, że wiem, że nie wypada. Błagam! Jedź! Jedź! Bo to nie mgła, ale całe miasto pożera. Jedź! To też nie gra. Jedź! A Bóg wywołał z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź! I podtusza, ale tak jak nie lubię. Jedź! Bo to nie mgła. Jedź! Ale całe miasto pożera. Jedź! Kary. O tak, choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu, domu. Przecież my tu nikogo i z nikim. I karę mieć. Niech nawet na zawsze. choćby do końca życia. Teraz i tu. My dla siebie. Chcemy tylko do domu, do domu. Bez telefonu. Tak. I karę mieć. Z tobą to nie kara. Choćby do końca życia. Spać i kochać się. My wracajmy. Chcemy tylko do domu. I karę mieć. Z tobą to nie kara. Choćby do końca życia. Bez internetu. Do my. Na siebie. Chcemy tylko do domu. Spać i kochać się. I karę mieć. Nawet na zawsze. Tak. Choćby do końca życia. Wracajmy. My. Przecież my tu nikogo i z nikim. Chcemy tylko do domu. Wracajmy. I karę mieć. Z tobą to nie kara. Choćby do końca życia. Wracajmy. Do mnie. Wracajmy. Do domu. Dziękuję. Artyści nieobliczalni, znani ze scenicznych szaleństw i odważnych improwizacji. Słuchanie ich muzyki dostarcza odbiorcom tyle radości, co im samym jej granie. Pink Floyd. Obok mnie Wojtek Mazalewski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Do tej pory byłeś za kulisami, ale teraz możesz poczuć, jaka ogromna energia płynie ze strony publiczności. Bardzo Państwu dziękujemy za to gorące przyjmowanie kolejnych występów. Wielkie, może brawa od Państwa dla Państwa. Skoro to festiwal, to mogą być też takie troszeczkę animowane brawa. Pink Floyd, czy to nie jest tak, że Wy będziecie, powinniście obchodzić 20 urodziny w roku 2018? Czy ja dobrze liczę, czy nie? Tak, dobrze, tak to się złożyło, że minęło już 20 lat, od kiedy założyliśmy Pink Floyd. Trudno w to uwierzyć. Tak. Znacznie mniej minęło od wydania ostatniej płyty, ale wydaje się, że Wasz wspaniały kunszt, który udowodniliście grając muzykę Otekr, domaga się następcy. Czy są jakieś plany wydawnicze? Proszę tutaj szybko powiedzieć przed opolską publicznością, słuchaczami radiowymi i widzami, którzy na nas patrzą. Dobrze to wyczuwasz. Pink Floyd skończył nagrywać nowy autorski album. Wszystko jest już nagrane. Teraz siedzimy w studio, kończymy wszystko i puszczamy to do wytwórni. Niech się tam w konkursie wybierze najlepsza z nich. No to czekamy w takim razie na publikację. Trzeba od razu powiedzieć, że to, co za chwilę Państwo zobaczą i to, co Państwo usłyszą, to jest nieprawdopodobne połączenie precyzyjnej ściany rytmicznej, bas i perkusja, a także dęciaki, które moim zdaniem grane są często na granicy ludzkiej wytrzymałości. Jak Wy to wytrzymujecie? Czy to ta słynna kula mocy Twoich zespołów napędza Was tak energetycznie przed występami? Kula mocy oczywiście ma ogromne znaczenie. To jest taki moment koncentracji przed wyjściem na scenę. Poczucie, że jesteśmy razem, trochę oderwania się od tej rzeczywistości, która jest tutaj, żeby znaleźć się w tym świecie muzyki i po prostu połączyć ze sobą. Co ja mogę powiedzieć? Po prostu trochę o to chodzi czasami, że w moim pomyśle na muzykę, żeby stanąć na granicy, żeby zobaczyć, co jest dalej. I czy się żeby da czasami jeszcze dalej przez pójść. Przypadek przebić się albo spaść, wiesz, niekontrolowanie w to, co się wydarzy, bo wtedy nagle stajesz w nowym świecie, w nowej rzeczywistości i dzieje się muzycznie coś, czego się sam nawet nie spodziewałeś. W jakimś sensie na Państwa oczach komponujemy i tworzymy to, co się dzieje. To prawda. Są artyści, którzy całą właściwie karierę spędzają bezpiecznie, często powtarzając te same patenty i śpiewając te same piosenki. No ale są też tacy, którzy ryzykują i dziękuję bardzo takim artystom jak wy, bo właśnie pchacie scenę do przodu. Kule mocy, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to można to zrobić w mediach społecznościowych zespołu Pink Floyd, ale także ta kula mocy, prawda, przechodzi przez wszystkie grupy, na których czele stoisz. A ponieważ scena jest gotowa, to niech zabrzmi teraz muzyka. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, Agnieszko. Zawsze ich lubiłem, ale tak na 100% kupili mnie swoimi interpretacjami, jazzowymi interpretacjami duetu OTKR. I teraz pytanie otwarte do zespołu. Kiedy interpretacje Aphex Twin? To będzie szaleństwo, ale w ich wykonaniu na pewno bardzo skuteczne. Na scenie Pink Floyd. Freud. Dobry wieczór Państwu. Adam Levy-Baron na trąbce. Arek Kopera na saksofonie. Rafał Duńczyk na perkusji. Pink Freud. I Wojtek Mazurecki, gitara basowa. Na koniec spotkania Pink Hot Loaded Guns. Mam nadzieję, że teraz już można Pink Floyd, bardzo wielkie dzięki. Panowie zostają z nami na scenie. A my w tej chwili żegnamy się z publicznością telewizyjnej Jedynki i serdecznie zapraszamy do TVP Kultura, bo transmisja nadal trwa. Ale jednocześnie, zanim pożegnamy się, chcemy przypomnieć bardzo ważnego człowieka. Bo będzie teraz o kimś, kto na pewno nie chciałby, żeby mówiono o nim jako o legendzie, ale właśnie jako o legendzie będziemy mówili. Robert Brylewski to jest oczywiście artysta, którego chcemy teraz przypomnieć. Pozwolę sobie zacytować Pablo Pavo, który 2 lata temu wystąpił na scenie alternatywnej w Opolu. Paweł napisał zdanie, które myślę oddaje to, co myśli wielu muzyków, ale także wielu słuchaczy. Umarł ojciec mojej muzyki. I myślę, że większość muzyków, którzy dzisiaj występują na tej scenie, podpisałoby się pod tym obiema rękoma. A ponieważ chcemy Roberta wspominać muzycznie i poprzez muzykę, to teraz na naszej scenie dojdzie właśnie do takiego wykonania. Panowie z zespołu Pink Floyd i mam nadzieję, że za chwilę pojawi się także ten wyjątkowy głos. Czekamy. Czekamy na sygnał. Czekamy. Wszyscy na jednej fali. Czekamy. nas ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali. Ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy. Czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał. Czekamy, czekamy, czekamy, czekamy, czekamy, czekamy, wszyscy na jednej fali. Czekamy na socjal. Centrala nas ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali. Muzykę alternatywną z przebojowością. Jej patent na sukces to świeżość, inteligencja i humor. Julia Marcel. I oto ona we własnej osobie z nami na scenie. Julia Marcel, witam cię gorąco. Dzień dobry, dobry wieczór. Dopowiem, że oczywiście z zespołem Pink Floyd wystąpił Krzysztof Zalewski, który pojawi się jeszcze na tej scenie dziś wieczorem. No i są takie słowa, tak, oczywiście to jest nasze prawo, aby wyrażać uznanie dla tego wykonania. Są takie słowa, które zapadają w pamięć, jak słowa centrali przywołane tutaj, wieloznaczne, które mogą być powtarzane przez dekady i za każdym razem znajdzie się jakieś znaczenie. Julia, która siedzi tutaj tak blisko mnie i boi się, o co zapytam, dopiero na czwartej płycie zdecydowała się w pełni wyrażać w języku polskim. Musiałaś do tego dojrzeć, prawda? To był długi proces. Rzeczywiście musiałam się nauczyć śpiewać od nowa, dlatego że polski język inaczej się układa. I kiedy napadła mnie taka chęć, żeby wreszcie napisać coś po polsku, odkryłam ten głębię kontekstu i chciałam z niej czerpać, więc tekstów powstało mnóstwo, tak dużo zbitek słownych, że rzeczywiście ciężko później ciężko było to opanować. No tak, ale na płycie Proxy znalazło się 8 piosenek, jeżeli tak pamiętam, więc decyzje nawet trudne, ale zostały skutecznie podjęte. Mam nadzieję, że kolejny album jest co najmniej w fazie przygotowania, ale nie będę o to podpytywać. Chciałam Państwu powiedzieć, że to Julii Marcel zawdzięczam poznanie takiego hasła, które teraz jest niezwykle popularne. Wielu artystów, niezależnie od dziedziny, wielu działaczy zbiera pieniądze przez crowdfunding, czyli prosząc o wsparcie tych, którzy wierzą w jakiś pomysł, a Julia swoją debiutantkę elegancką płytę właśnie w ten sposób wydała dawno, dawno temu. To był rok 2009, kiedy to przyszli do ciebie ludzie, którzy zaufali ci, zanim nagrałaś album, i powiedzieli: tak, rób to. Tak, to była niesamowita przygoda. To były moje absolutne początki. Stworzyłam parę piosenek, nagrałam je, wrzuciłam do internetu i chciałam zobaczyć po prostu, czy będzie jakiś odzew. Wysłałam komunikat i chciałam zobaczyć, czy coś wróci. Rzeczywiście to było wspaniałe i niesamowite. Dało mi dużo otuchy, że ludzie postanowili wesprzeć mnie w stworzeniu pierwszego albumu. Od tamtej pory Julia się wspaniale rozwija, wydaje kolejne albumy, czekam na następny. A scena jest teraz dla was. Julia Marcel, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Julia to kolejna artystka, która inspiruje się filmem. Tarantino, Gwiezdne Wojny, Monty Python, to są wszystko jej inspiracje. Julia Marcel teraz na scenie alternatywnej. Julia Marcel! Chodzę po dysko, Zaczyna słodycz cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów. Może chwilkę zostanę, a ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Opowiadałeś o byłej swojej dziewczynie, tym z regionu, komu, bo idę do domu. Już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest to wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz spodnie. Ole, ole, zabije się zepsu tu powietrze. Boże, dobrze, że nie mówisz mi.

wokół moc wysysa niby sok. A kiedy zawitam pod dom, już nie napiszę. Jeden z najlepszych wokalistów w Polsce. Zresztą tytuł jego autorskiego albumu nie kłamie. To Chłopak jak złoto. Krzysztof Zalewski. Krzysztof Zalewski. Zdaje się, że parę osób cię kojarzy tutaj w Opolu. Bardzo miło. Nie wiem, co to znaczy chłopak jak złoto, ale wiem, że jesteś dla mnie taką trochę zagadką, tak ci powiem szczerze. Także podsłuchując nie tylko to, jak grasz i jakie utwory wybierasz, aby śpiewać, ale na przykład jakie utwory wybierasz do swojej audycji. Bardzo dużo jest tam takich nawiązań retro. Skąd to się dzieje? Jak to przebiega w twojej głowie? No cóż, to wynika chyba z faktu,